reggae, hein? La Bomba Studio. Wiesz, że skurwysyni są pozamiatani. Kiedy wjeżdżam z chłopakami pod okienko jak ułani. Na podwórkach grani, znani, pojebani do granic. Uznani za drani, co lubią bałaganić mani. Nie usrani tumani, co są zaszufladkowani. Być z karakenami, crackheadami, raczej z krakenami. Flow karatekami, kratami karani za nic. Kanabinowani, wykrakani fani kabin sów karabinami. Z trudnymi charakterami i nie tylko pisma. Żywymi srebrami w kraju, w którym atmosfera skisła. Płynie, płynie Wisła, płynie Odra, płynie Warta, płynie, płynie gadka. Ta uparta prawda jest zawarta w rymie. W dymie jest powita beton Ukraina. Rymy Aladyna, suki syny wypuścili z lampy Gina. Groźnie się kończy, choć niewinnie się zaczyna. Nordura, Lesko, DJ, Dex i beat maszyna. Ja mam ten styl, ten rap, ten beat to pasję. Technika mam i dana, wiesz o co kaman. My robimy te manewry tu. Znów góra gada, znów rymów kanonada. Wszyscy chcą być fit, słuchać płyt, a tam fity. Kusi tłusty beat, skurwiel jest smakowity. Nowy DJ Dex i ty kiwasz głową przy tym. Łączy nas rap, nie PKP Intercity. Pozdro dla miast i dziur, dechami zabitych. Czy wielki chuj, czy pełen luz i prosperity. Tak jak chrust stary, nie ma lipy. Tylu kul nie wytłumią tłumiki. W ręce nie pilot, patrzysz mailów i wylot. Więc ciesz się chwilą, gdy spłonie w niej kanabinol. Minuty płyną szybciej niż pendolino. Poświęcony rymom, za to nie pamiętam imion. Przeładowany lekko mózg, okej. Wyjebane na to mamy także luz. Sensei, słuchaj, ej, ty nie bądź taki duchaj, bej, bucha chciej, to znajdziesz we mnie trucha, tej. Ja mam ten styl, ten rap, ten beat, to pasję. Technika mam i dana, wiesz o co kaman. My robimy te manewry tu. Nie na salonach, abre dub swoje wrzuca. Pulsuje muza. Dzwoni Dex, pyta, czy mogę napisać essay, czy coś ten desy. Lepiej się trzymaj, nie wstawaj desy, kiedy zaczynamy hukał błysem. Oka. Latam jak lewiatan, ty leci ze mną w ciemno. Gdy wymiatam jak Nintendo i walczę na mieczy jak Kendo. Dziś lecę, niczym bity z MPC. Ponad poziomem miasta wybudowałem fortecę, ostatnia smocza dynastia. Rymów jak kamieni w rzece, bo przecież się nie wyrasta. Dlatego jestem specem, rymam i szastam. Prawdziwy entuzjasta, poziom masta, który stale narasta, kończy się miejsce dla paska. Każda napisana szesnastka to nasza pasja i basta. Nie odpowiem gniewem, tylko go głaskam, bo zdewastuję basta. Ma warsz zdobyty level, whatever, zrobię tu rest, Lega i Sebastian. Między ziemią a niebem, od pogoni za chlebem. Kiedy czuję potrzeby, nikt mi nie zabierze pasma. Broni rzutem o glebę, leci drutem do ciebie. Słowa na papierze składam w ofierze mój ciasta. Ja mam ten styl, ten rap, ten beat, tą pasję. Technika mam i dana. Wiesz o co kaman, my robimy te manewry tu. To jest jakiś obłęd, nieprawdopodobne. Mówił Focus.